Comoara din insulă, de Robert Louis Stevenson. Dramatizare de Mariela Oțoiu. Poftiți, strașnic golf și crâșma asta dumitale frumos așezată. Da. Mușterii mulți jupâne. Nu prea, domnule. Puține vase ajung în golful ăsta uitate lumii. Doar câțiva marinari în drum spre Bristol și mai arunc ancora la hanul amiral Bembo. Mai sunt oamenii din sat, dar în timpul săptămânii puțin își fac drum pe aici. E în ordine, jupâne. Aici, la dumneata, mi-arunc și eu ancora pentru o bucățică de vreo. Sunteți binevenit, domnule. Nu știu cum să vă spun. Spuneam capitale. Să știi, jupâne, că nu-s pretențios. Băutură, slănină, mai mult îmi trebuie. Prea bine. Și limba aceea de pământ de pe care se văd corăbile cum trec. Îmi place. Domnule, știți, la hanul meu e obiceiul. Eu știu ce te roade, jupâne. Poftim. Când se isprăvesc banii ăștia, vii iar la mine și îmi cer. Mulțumesc. Și acum hai repede, pe un rom, că sunt setat. 4 ore am călătorit cu diligența. Îndată, domnule capitan, îndată. Hei! Băiețaș, ia fă-te încoa. Cu mine vorbiți, domnule? Dar cu cine altul? Mai vezi vreun băiețaș prin apropiere? Da, aveți dreptate, sunt singur. Ia spune tu, hă? Ce cauți pe aici? Te-a trimis taicătul să cumperi o cinzeacă de rom? Nu, domnule, nu. Eu locuiesc chiar aici, la Han. Sunt fiul hangiului. Jim Hawkins mă cheamă. Jim Hawkins? Da. Jim Hawkins, băiatule, vrei să câștigi tu ceva bani? Uite, dacă ești cu minte și l-asculți pe bătrânul capitan, la fiecare început de lună, ai o băncuță de 4 penny. Ha? Ce zici? Ce să zic, domnule capitan? Un asemenea pitac n-are ce să-mi strice. Vorba e ce trebuie să fac pentru el. Așa îmi place, băiete. Uite, Jim, băiete, fii mereu cu ochii în 4, cu ochii în 7. Uită-te mereu pe drumul care duce spre Han. Și dacă vezi cumva un marinar cu un singur picior. Un marinar cu un singur picior? Chiar așa. Un marinar cu un singur picior, o figură de vulpe bătrână, merge și bocăne, boca, mă anunți imediat. Ai priceput? Da, domnule capitan. Dacă apare, vin într-un suflet și vă dau de veste. Așa se face. Să-i spun un iubiet orb ce și-a pierdut darul vederii în slujba Angliei și a regelui George. În ce parte a ținutului se află? Te afli la hanul amiral Bimbo, lângă golful Black Hill, om bun. Aud un glas tânăr. Vrei să-mi dai mâna și să mă călăuzești în casă, prietene? Desigur, domnule, dați-mi mâna. Au, au! De ce mă strângeți așa? Mă doare! Acum, băiete, du-mă la capitan. Repede și fără garăgie. Domnule, vă rog să mă credeți. Nu pot! Așa? Nu. Mă duci numai decât să o spun. Vă rog, domnule, e pentru binele dumneavoastră. Capitanul e un om foarte nervos. Stă mereu cu sabia scoasă. Marșa, sigura. Mă duc să mă duci, auzi? Și când o fi în fața lui să strigi. Bill, uite un prieten. Dacă nu faci asta... Domnule, vă rog, nu-mi suciți așa mâna. Fă cum spuneți. Parcă am de ales. Intră! Uite un prieten. Bill, stai locului. Dacă nu văd, În schimb, aud cât se poate de bine. Ce vrei? Ți-am adus ceva. Ține ce ți se cuvine. Semnul negru. Da, semnul negru. E avertismentul nostru, Billy Bones. Ne întoarcem la ora 10, toți care am mai rămas în echipajul lui Flint. Dacă nu ne predai obiectul, răzbunarea noastră va fi cumplită. Mii de tunete mi-au dat de urmă. Înseamnă că sunt pierdut, pierdut, Jim! Domnule, capitan, liniștiți-vă, aici, vă rog! Vino lângă mine! Sunt aici, domnule, Jim, aici sunt! Ticăloșii vor să pună mâna pe lădița mea de marinar. Acolo, acolo e ascuns totul. Ai grijă de ea, Jim. Și acum, hai, nu mai sta. Tu te repede după doctor. Vă simțiți rău, domnule. Vă simțiți rău. Doctorul, să adune oamenii din sat. Să-i hațe pe toți ticăloșii. Semnul negru. Peste 6 ore. Domnule, vă simțiți rău? Semnul negru. Domnule. Tirajii, domnule. Lădița. Lădița. Dacă mi se întâmplă ceva... Domnule... Lădița, Jim... Mama! Mama! Mama, repede! Mama, capitan, se simte rău! Mama! E mort, Jim! Nu mai e nimic de făcut. Dumnezeule, Dumnezeule! Atâtea necazuri într-un timp atât de scurt. Abia au trecut câteva zile de la înmormântarea bietului tău tată și mușteriul nostru își găsește și el sfârșitul. Dumnezeu să-l ierte, deși ne-a făcut doar pagubă și s-a ținut doar de beții și scandal. Mama, trebuie să ne gândim și să fugim în sat. Peste câteva ore vor veni foștii lui tovarăș să-și ia prada. Ce tu spui, băiete? Orbul acela cu baston. Orbul. Așa. I-a lăsat un avertisment capitanului. Ce a zis? Semnul negru. Au spus că vor reveni în seara asta să-și ia ce se cuvine. Capitanul mi-a spus să am grijă de lădița asta. Eu cred că sunt... Pani, e grozav, e grozav. Trage oblonul, Jim, trage oblonul, repede. E mai bine să nu se vadă lumina de afară. Ai frică, mamă, ce frică. Dumnezeu, lasă întrebările, Jim, și încearcă să afli unde-și ținea capitanul cheia de la lădiță. O ținea la gât, legată cu o sforicică. Ia, caut-o. Când a început să aiureze și a smuls-o de la gât și a aruncat-o pe jos. Aici, pe undeva. Ia, unde să fie? Ia-t-o, dompa. Să încercăm amândoi să deschidem lădița. Hai, ajută-mă. Hai. Dumnezeu, mai culiță, ce de bănet! N-aș fi crezut cu un marinar zdrențărut poate fi așa bogat. Și când te gândești că de 3 luni nu ne-a mai plătit nimic pentru găzduirea la hal. Da. Mare cârpănos. Ia, 1, 2, 3, 4 penii. Măcar dar avea bani mai mari să ies mai repede la socoteală. Ce faci, mamă, ce faci? Număr banii pe care mi-i datora. Și restul? Restul bănetului nu mă interesează. Mamă. Eu sunt o femeie cinstită, Jim. N-o să iau niciodată decât ceea ce mi se cuvine. Niciun bănuț mai mult. Auzi, Dumnezeule, s-a făcut târziu, mamă. Și dumneata, de căpățâne s-a dus doar monede englezești. Jim, cred că au venit. Suntem pierduți. Mamă, repede ce poți și să fugim. N-am apucat să număr toți banii pe care mi-i datoran. M-am încurcat în atâta mărunții. Încolo de bani, mamă! Uite, ca să rotul mânge socoteala, o să iau din lădița legătura asta de pânză. O amintire de la bătrânul lup de mare. Jim, să fugim pe ușa din spatele barului. Hai! Hei! Deschideți sau spargem ușa! Acasă? Poftiți, domnule inspector. L-am adus cu mine și pe Jim Hawkins. E obosit și înghețat. Erați așteptați. Poftiți, domnilor. Bună seara, domnule Trelawney. Bună seara, domnule doctor Israel. Bună seara. Fiți bineveniți, domnilor. Luați loc și făciți-vă comos. După întâmplările prin care ați trecut, meritați puțin odihnă. Da, am auzit de la un slujitor care s-a întors din sat acum o jumătate de oră că i-ați dat gata pe ticăloșii aceia care au atacat hanul. Da, cam așa ceva, domnule, cam așa ceva. Când a venit Jim să ne anunțe că tâlharii au dat buzna la han, am adunat câțiva oameni și am pornit pe urmele lor. I-ați prins, domnule inspector? Nu, domnule, și îmi pare tare rău. Am vrut să-i luăm prin surprindere. Ne-am strecurat în liniște până la han și acolo... Ei, ce-a fost acolo? Era gălăgie mare, domnule. Tâlharii se certau, căutau în odaia mortului ceva. N-am înțeles prea bine ce. Oricum, am priceput că n-au găsit ce căutau. Mă tot întreb un lucru. Ce-or fi căutat oamenii aceia cu atâta înverșunare? A, o fi vorba de alți bani? Nu cred, domnule. Tot ce era înlădit s-au luat. Nu mai există pe fundul ei nici măcar o lescaie. Atunci despre ce poate fi vorba? Dacă am priceput eu bine, că era o hărmălaie cumplită. Căutau ceva, un obiect care i-ar fi aparținut unui anume Flint. Flint? Flint, ai spus? Și acum, domnilor, cu voia dumneavoastră, aș dori să plec. E târziu și am avut o seară cam agitată. Vă puteți retrage, domnule inspector Dens. Vă felicit încă o dată pentru felul în care v-ați descurcat. La revedere! Pot pleca și eu? Mama mă așteaptă. Tu, Jim, în noaptea asta vei dormi aici, la conacul meu. Mi s-a spus că mama ta, doamna Hawkins, e la o familie din sat. O vom anunța că dorme aici. Mulțumesc, domnule Trelawney. Te întreb, doctore, cine a fost Flynn? Da? A fost, dacă nu mă înșală memoria, unul din cei mai sângeroși pirați din câți au existat vreodată pe fața mărilor. Hey. Vestitul barbă neagră era un țânc nevinovat pe lângă el. Acum mi-aduc și eu aminte de poveștile fioroase care circulau pe seama lui. Întrebarea e, a avut el chiar așa de mulți bani? Pentru ce altceva ar fi dat buzna marinare aceea în hanul ăsta uitat de lume? Domnilor, eu cred că știu. Hey, ce știi, tinere? Hai, spune repede. Ei bine, eu cred că obiectul căutat cu atâta înverșunare este acesta. L-am găsit în lădița răposatului capitan. Un pachetel învelit în hârtie ceruiță. Da. Dăm cuțitul de pe masă, Jim, și să-l deschidem. E bine pecetluit. Se vede că înăuntru e ceva important. O hartă. O hartă. Harta unei insule, din câte îmi dau seama. Sunt notate latitudinea, longitudinea. Dar uite aici trei cruci roșii. Priviți! Grosul Comorii e aici. Așa, domnule Trelawney, îți dai seama? Am dat de urmele unei comori. Comora vestitului pirat Flynn. Grozav, doctore. Hai să te lași acum de prăpădita dumitare de meserie, iar eu de moșia asta care îmi dă mai multe dureri de cap decât câștig. Ce intenție aveți? Mâine plec la Bristol. În 3 săptămâni. Ce zic, 3? În 2 vom avea cel mai frumos vas, domnule, și cel mai grozav echipaj din Anglia. Dumneata, Lizzy, vei fi medicul vasului. Slujitorii mei, Rudy, Joyce și Hunt, vor veni și ei cu noi. Iar pe tânărul Jim Hawkins îl luăm mus. Ce spui, Jim? Domnule, merg bucuros! Ce zici de Hispaniola, doctore? Da, e o corabie frumoasă. Pare solidă, dar... Mă rog, eu nu mă prea pricep la treburi de-astea. Domnule Trelawney, capitanul Smole dorește să vă vorbească. Să poftească! Aș dori, domnilor, să stăm de vorbă în cabină. Cum doriți? Vă rog. Capitane Smole, ce-i să ne spun? Suntem gata de plecare? Da, desigur. Înainte de a porni la drum, cred că e mai bine să vorbim deschis, chiar cu riscul de a vă strica buna dispoziție. Spune ce ai de spus, domnule capitan. Croaziera asta nu-mi place. Nu-mi place nici echipajul, nici secundul. Scurt și cuprinzător. Te pomenești, domnule, că nici stăpânul vasului nu-ți place. Nu, vă rog puțin calm, domnilor. Capitane Smollett, mă văd țirit să vă cer explicații. Am fost angajat să conduc vasul acestui gentleman, unde mi se va porunci. Până aici toate bune, dar am descoperit că cel din urmă marinar știe mai mult ca mine. Vi se pare ceva cinstit? Nu, domnule capitan. Cei angajați de dumneavoastră știu, după părerea mea, prea multe lucruri. Pe cuvântul meu că n-am spus nimănui nimic. Lipsi, dumneata ai făcut asta. Sau Jim, e doar un copil. Acum nu mai contează cine a vorbit. Oricum, e bine să fim cu ochii în patru. Am onoarea să vă salut, domnilor. Antipaticom, pare totuși cinstit și priceput. Vom vedea. Echipaj, toată lumea la posturi, ridică! Strașnic tu! Ce țeavă lungă are, o fi bubuind tare! Vezi, marinar, ce faci aici? Da, mă uitam la tun, domnule Smalăt! Hai, ia-o din loc! Înțeles. Du-te la bucătar și roagă să-ți dea ceva de lucru. Da, domnule, da! Răsfățați-i, nu, ce căută pe corabie. Lada capitanului, ia-ho-ho, ia-ho-ho! Ceva de lucru. Fii binevenit, fiule. Mai schimb și tu o vorbuliță cu bătrânul John Silver. Nu, domnul capitan Smollett a zis să-mi dați... Nu. N-ai la ce să mă ajuți, fiule. Mai am de șters câteva vase și îmi termin treaba pe ziua de azi. Hai, stai jos. Cum doresc. Aveți un papagal foarte frumos, domnule Silver. Papagalul ăsta are peste 100 de ani, Jim, băiete. Câte întâmplări a văzut ăsta la viața lui. A navigat cu England piratul. A fost în Madagascar și la Malabar, în Surinam și la Portobello. Grozav! A fost la fața locului și când se scotea corabia naufragiată din fluviu La Plata, acolo a învățat să spună Cum doresc. Și nu-i de mirare, 350.000 de monezi din astea s-au scos atunci din fundul apei. Deci papagalul dumneavoastră ne prezice că vom găsi bani mulți. Așa cred. O fi știind el ceva. Și acum, Jim băiete, ar trebui să te duci la cabina ta. Când îți face plăcere, mai treci pe la bucătărie, pe la bătrânul Silver. Bună seara, băiete. Să nu uit. Dacă vrei să te îndulcești puțin, bagă mâna în butoiul ăla mare de lângă ușa bucătăriei. Am pus în el mere, să le aibă echipajul la îndemână. Mulțumesc! Noapte bună! Noapte bună, băiete! Noapte bună, băiete! Să luăm să-i urmă. Ce centuneric! Unde-i butoiul ăla blestemat? Aproape că l-au golit marinarii. Doar pe fund se mai fi scăpat ceva mere. Păi dacă ți-e foame, în butoi, băiete, ia. Ce frumos miroase. Mai sunt vreo câteva mere. Ce-ar fi să ronță unul chiar aici? Parcă aș fi într-o cabină mică, mititică, doar a mea. Cabina lui Jim Hawkins. Ce plăcut e aici. Se văd doar stelele. Se aude clipocitul valurilor. Veniți. Mulți mai ferice. N-au de nimeni. Capitanul Smollett, Trelawney și toate lor sfore. Să hotărâm ce avem de făcut. Așezați-vă și lăsați gălăgia. Uite ce-i, Silver. Mi s-a urât să stăm așa deoparte și să facem pe oile brânde. Mai ales de capitan, de Smollett, ăsta mi s-a urât până peste cap. Scoate untul din noi cu disciplină. Auzi, Hans, n-ai scaunul la cap, nici cât papagalul meu. Ascultă-mă ce spun și fă-mi tocmai. Ai să dormi tot la proră. Ai să muncești ca și până acum, cât te țin puterile. Ai să vorbești frumos și ai să fii cumpătat până te-o-i dezlega eu. Bine, Silver, și atunci... Când le venim de hac? Când? Asta e tot ce vreau să știu. Așa e. Cât mai așteptăm, Silver? Ne-am plictisit să stăm cu mâinile în sân. Toți dragi! Cât mai târziu? Iată când. Avem un navigator de mâna întâi. Pe capitanul Smollett, care conduce vasul ăsta blestemat. Și mai avem pe Trelawney și pe doctor. Cu harta pe care doar ei știu unde au pitit-o. Eu zic așa. Să-i lăsăm să găsească ei comoara. și să o aducă pe corabie. Da, da, da, da. Dacă ar fi după mine, l-aș lăsa pe capitanul ăsta Smollett și ai lui să ne conducă înapoi până la jumătatea drumului. Și abia atunci le-aș face de petrecanie. John Silver, ești un om și jumătate. Nu e de mirare că pe vremea când te avea șef de echipaj și cumplitul pirat Flint îți știa de frică. Asta cam așa e. Nu mi-au trecut mulți pe dinainte. Lucrurile sunt deci hotărâte, deși tare le-aș veni de hac mai repede. Răbdare, răbdare, fiule. La momentul potrivit le fac la toți de petrecanie cu mâna mea. Până atunci însă, tăcere. Răspundesc cu capul. Și acum, hai! Risipiți-vă. Risipiți-vă în cabinele voastre. Domnilor, da. Ascuns în butoiul cu mere am auzit totul. Domnule capitan Smollett, ați avut dreptate. Oamenii angajați de mine la sfatul lui Silver sunt niște netrebnici. Recunosc cinstit acest lucru, deși nu îmi face nicio plăcere. De acum încolo suntem la ordinele dumitale. Bătrânul Silver a pus totul la cale cu multă îndemânare. E un om deosebit de viclean. Asta mai bine spânzurat, dar asta e altă socoteală. Deocamdată trebuie să ne prefacem că nu știm nimic. Dar să fim cu ochii în patru. Pe cei trei servitori aduși de la moșia mea vă puteți bizui. Vă pot da și eu o mână de ajutor, domnule capitan. Bună idee. De tine, băiete, nu se ferește nimeni. Poate te mai învârți între ei și le afli intenții. O, lăsați pe mine, domnule capitan. Bine. Suietești în barcă. Iar voi rămâneți pe vas. Bine, dar... Voi rămâneți pe vas, nătărăilor. A fost vorba să mă ascultați. Rămâneți să păziți vasul. Bine, Silver, dacă zici tu. Pornim, Silver! Îndată! Dați-i drumul, băieți! Așa, legați bine bărcile și s-o pornim în recunoaștere. Cred că e momentul să o șterg. Jim! Jim! Unde fugi, Jim? Jim! Am scăpat! Am scăpat de ei. O plimbare pe cont propriu e mai plăcută decât cu Silver și cu cei de teapa lui. Hă? Doamne! Se aud pași! Te plămânești că Silver a trimis pe careva după mine? Un canibal! Am auzit că în partea asta de lume sunt insule cu canibali. Stai! Nu mișca! Nu mișca! Să știi că am un pistol la mine! Spune repede cine ești și ce vrei! Ben Gunn! Sunt sărmanul Ben Gunn. De 3 ani n-am mai scos o vorbuliță cu nimeni. Sunt un bier marinar. Marinar? Of, ce m-ai speriat! Credeam că ești un canibal. Am fost părăsit pe insulă. De 3 ani trăiesc cu carne de capră, poame, pădurețe și scoici. N-ai la tine o bucățică de brânză? Cât de mică? N-am, dar dacă mai ajung înapoi pe vas, o să ai câtă poftești. Dumnezeu să te răsplătească, băiete. O bucățică de brânză și pe lângă ea și puțin rom. Numai puțin. Am să-ți plătesc tot. Sunt bogat. Ești pus de bogat. Am să te căpătuiesc și pe tine, băiete. Jim mă cheamă. Jim Hawkins. Numai un lucru să-mi spui. Dar drept, Jim, băiete, da. Vasul ăsta care s-a oprit la țărmul insulei, nu cumva e a lui Flint? Nu, Ben Gunn, nu. Flint a murit. Dar la bord sunt câțiva din foștii lui tovarăși de blestemății. Nu cumva e și unul cu un singur picior. Silver? Silver, așa-l cheamă. Silver. Un adevărat diavol. Yeah. Dacă Silver te-a trimis aici, sunt pierdut. Nu. Oh, sunt pierdut pentru totdeauna. Îndurare. Felicitanca, nu. Nu sunt tovarăș cu el. Eu sunt de partea oamenilor cinstiți de pe vas. Crezi că mă vor primi și pe mine între ei? Cum să mă pot întoarce acasă? Da, Ber. Și dacă îi voi ajuta să dea de comoară, îi vor lăsa câțiva bănuși bietului Ben Gunn. Să nu te îndoiești, Ben. Domnul Trelawney, doctorul Livesey, capitanul Smollett și ceilalți sunt toți oameni cum se cade. Ai să vezi. Ai să le povestești de mine? Sigur, Ben. Și o să le spui că știu unde e comoara? Dacă tu dorești. Și că o să-i ajut să scape de Silver și ticăloșii lui? Și, și. Ben Gunn e om de treabă. Așa să le spun. Am să le spun. 3 ani am stat singur, singurel pe insulă, părăsit de pirați. Bine, Ben, bine, am să le spun tot ce vreau. Se trage! Tare mie că a început lupta, iar eu sunt aici în pădure. Ben, trebuie să mă întorc la vas cât mai repede. Nu, nu, acolo, băiete, nu! De ce? Ascultă-l pe Ben Gunn, stânga, la stânga, tot pe sub copaci. Da. Ben, ia te uita, dincolo de copaci aceia, ceva. E un steag. Ei, o cabană veche acolo. De pe vremea lui Flint. Da? Cabana piraților. Oh, ce chefuri mai trăgeau acolo. Răsuna pădurea de cântecele lor fioroase. Să fugim, Ben, să fugim. N-am chef să dau nas în nas cu Silver și cu aiul. Nu, nu fugi, Jim. În cabană. Sunt prietenii tăi, îi împun capul. Bați câmpii, Ben. I-am lăsat pe vas. Ascultă-l pe Ben, băiete. Știi că nu e așa de prost pe cât pare. Pe cabana este steagul britanic Union Jack. Răzvrătiții nu folosesc steagul ăsta. Ei îl arborează pe Roger cel Vesel. Roger cel Vesel? Da, așa se numește steagul negru cu un craniu și 2 oase încrucișate. Steagul piraților. Poți să te apropii de cabană fără frică. Crezi? Acolo-s prietenii tăi, auzi? Iar când mai e nevoie de bătrânul Ben, știi unde-l găsi. Da, da. Și să ai în mână ceva alb. Auzi, Jim? Ceva alb? Da! Rămas bun și nu-l uita pe Ben Gunn. Stai de veghe în partea de nord, da, da. Jim la est, Gray la vest. Încărcați-vă plintele și fiți cu ochii în patru. Nici o grijă. Cine-i cu armisticiul? Apropie-te. Sunt capitanul Silver, domnule. Am venit să cădem la boială. Capitanul Silver? Da. Nu cunosc. Mai, halal înaintare, în grad. Eu sunt domnule Smollett. După dezertarea dumneavoastră de pe vas, băieții m-au ales capitan. Bine, bine, spune repede ce ai de spus, Silver. Dar nu mă lași înăuntru, capitane. E prea friguroasă dimineața asta. E, Robert Silver, dacă erai om de treabă, ai fi stat acum la căldurică în bucătărie, dar pentru că ești un zorbagiu și un pirat, ai să rămâi acolo unde ești. Hai, să auzim ce spui. Trebuie să recunoști cinstit că ne-ați făcut o figură întâia. Ați șters o englezeșele pe vas. Iar când ați început să trageți, ați tras pe cinste. I-ați dat gata pe câțiva dintre băieții mei. Au avut exact ce meritau. De altfel, voi v-ați răzvrătit. Voi ați tras mișelește în noi. Și azi noapte nu s-ar spune că ați stat degeaba. Ați profitat că băieții erau cam obosiți și ați spălit cu reteveiul. Sigur, ăsta visează. Azi noapte nimeni de la noi n-a ieșit din tabără. Asta-i mâna lui Ben Gunn, săracu. Vă explic eu mai încolo, domnule doctor. Hai, domnule! Vrem să punem mâna pe comoară. Ia auzi. Dumneavoastră doriți să scăpați cu viață, nu? Aveți o hartă. Se prea poate. O aveți, o aveți, știu că o aveți. Dacă ne-o dați nouă, sunteți liberi ca păsările cerului. Ei. De altfel, n-am nimic cu niciunul din dumneavoastră. Îmi sunteți chiar simpatici. Hey, no. Cu mine nu se prinde, omule. Ai zis ce ai de zis fără floricele. Promit să vă duc teferi în primul port dacă ne dați ce v-am cerut. Hey, asta-i tot, capitane Silver, a? E ultimul meu cuvânt. Mii de tunete. Dacă nu mă ascultați, nu mai vedeți de la mine decât glonți. Hai, scârjamește-le și du-te învârtindu-te. Râdeți, râdeți, tunete și fulgere. În mai puțin de un ceas o să vedeți altfel. Râste-mați! Domnilor, domnilor, trebuie să ne pregătim de luptă. Ne vor ataca din nou. Nu știu când, dar o vor face cu siguranță. Știi, capitane Smollett, mă cam îngrijorează soarta corabiei noastre. Da. Drept să spun și pe mine. A rămas pe mâna ticăloșilor. Biata noastră hispaniola, pe catarguie înfutură acum steagul negru cu un craniu și două oase încrucișate. Ce-ar fi dacă, sigur, Bengan o să mă ajute fără îndoială. Domnilor, am uitat să vă spun că în prima mea plimbare pe insulă mi-am făcut un prieten. Un prieten? Ce? Ia-uzi. Bengan îl cheamă. Bengan? Cine mai e și ăsta? Un marinar părăsit pe insulă de Flint și ai lui. Asta ne mai lipsea încă un piret. Nu, nu, domnilor, e un om cum se cade. Îi urăște pe pirați. El e cel care i-a dat gata azi noapte pe câțiva din ciracii lui Silver. Ați auzit doar? Păi stai puțin, că băiatul are dreptate. Da, e un om bun, vă asigur. Și vrea să ne ajute. Și ce vrea în schimb protejatul tău, Jim? O bucată de brânză. Da. Și câțiva bănuți. Dorințe lesne de îndeplinit. Da, pot să plec până la el? Da, sigur. Du-te, băiete, dar să te întorci repede. Da. Ajunge câte emoții ne-ai dat până acum. Da. Hai. Mulțumesc, domnule capitan. Aici. Am să mă strecor de unul singur pe bordul hispaniolei. Sunt beți turtă. Da. Fii totuși atent aici. N-avea grijă. Mă strecor ușurel ca o pisică. Ben, te așteaptă aici cu bărcuța lui? Bine. Mai întâi am să mă duc să dau jos de pe catarg fiorosul steag al piraților. Și apoi am să văd. Să-ți ajute Dumnezeu, băieți. Hawkins, care? Hawkins! Leagă-i mâinile la spatele, O'Brien! Repede! Poftim o frânghie! Ce băiete! Executarea! Săptămâna nepoliticoasă! Ei, ce mai, Hans? Mă doare! Executorul meu, capitanul Hawkins! Așa, și acum, Hans, pe dumneata am să te leg chiar eu! Hai, op! Nu fără el cu rom. No, ți-ajunge cât ai băut. Acum ai să tragi un pui de somn. O să te lege necorabia. Corabia. Facem cu ea o mică plimbare. Da, o mutăm puțin mai departe. Nu prea mult, doar atât cât să nu mai găsească Silver și-ai lui. Nu prinsem nimic. Nici eu. Nici nu-i nevoie. Da. Vino să mă ajut. Hai sus! Ce vrei să faci, băiete? Păi nu ți-e frică de ăștia doi? No, sunt besturtă. I-auză cum sporă. Sunt legați pe deleș. Ben, tu știi mai multă marinărie ca mine. Să ducem vasul într-un loc adăpostit. Doar noi doi să mai știm unde e. Mă ajuți? Bine gândită treaba asta. Auzi? Tu ai cap, măi. Lasă vorba, Ben, și să ne grăbim. I-am promis capitanului că mă întorc repede. Am ajuns la cabană. Vii și tu, Ben. S-a lăsat întuneric. Dormi și tu cu noi, buși ceva. Oh, nu, Jim. Ben doarme și ne mănâncă la el acasă. Nu vrei, Ben, dar odată și odată trebuie să-i cunoști pe toți, și pe doctorul Livzi, care mi-e ca un tată, și pe, și pe domnul Trelawney, și pe domnul capitan Smollett. Pare el cam sever și bățos, dar pe un om de treabă, ai să vezi. Mâine, Jim, mâine. Cum vrei, Ben. Noapte bună. Noapte bună, băiete. Și nu uita să cauți o bucățică de brânză. Doar una mică. Nu, să uit, Ben. Au adormit? Să nu fie nimeni de pază. Nu vine să cred. Uite, uite, ușa-i deschisă. Dorm toți. Ce întuneric. Să încerc să-mi găsesc culcușul. Condoriți, condoriți, condoriți! Cine? Cine? Cine? Ce s-a întâmplat? Dic, dic, adre pe o copie. Ia, ia, ia. Ia te uită ce musafir de soi, Jim Hawkins. Trebuie să vă spun, nu contam pe vizita băiatului ăsta. Hai să-i tăiem gâtul. Ură! Și cum spuneam, Jim, băiatule, totdeauna mi-ai fost simpatic. Leit poza mea când eram tânăr și țanțoș. Tare mi-ar plăcea să vii cu noi, cocoșelule. O să ai și tu partea ta din comoară. Ce să cauți tu cu capitanul Smollett? E marinar pe cinste, nu zic nu. Dar e prea scorțos cu disciplina. A scos untul din tine, a? Ce zici? Chiar trebuie să răspund? Mai bine să-l spui, Zura. Ia toastă-vă flanca! Ei, băiete, crezi că mai ai de ales? Da, domnule Silver. De rămas... Ați rămas ceva mai puțin. De comoară încă n-ați dat. Corabia va fuge de sub nas. A dispărut corabia? Dacă nu credeți, mergeți pe țărm și vă convingeți. Eu am dus-o în altă parte. Și dacă vreți să știți, tot eu v-am auzit complotând când m-am ascuns în butoiul cu mere. Da, da, voi sunteți cei care trebuie să alegeți. Continuați lupta sau vă predați oamenilor cinstiți din echipaj? Să-i tăiem gâtul! Mai auzi și spune! Un omor mai mult nu vă servește la nimic. În schimb, dacă mă cruțați, aveți un martor care o să vă scape de spânzurătoare la vremea potrivită. Și mai discutăm, Silver. Dacă tu n-ai curaj, vin eu de hac acestui puști obraznic. Opește-te, Morgan! Până una alta, eu sunt capitan aici și eu comand. Hai că ne-am săturat de capitania ta. Da, da. Da, da, da, da, da. Am luat după tine și toate au ieșit înapoi. Nu te mai vrem, capitan. Da, nu. Îmi pregătiți, deci, semnul negru, da? Da, bătrân ticălos. Tu i-ai lăsat pe capitan și ai lui să iasă din cabana asta pe degeaba. Tu ne-ai împiedicat să le cădem în cărcă în timp ce se retrăgeau. Tot tu nu vrei să-i faci în băiatului de pe trecanie. Așa, așa. Umbli cu ceara vopsită, Silver. Vrei să ne trădezi? Da? Asta-i tot? Ideșul ce să mai fie. Acum ascultați-mă și pe mine. Spuneți că toate ne merg de andoaselea, da? Dar cine s-a grăbit să se ia la bătaie cu capitanul și-ai lui din prima zi? Da. Voi! Dacă era după mine, abia la întoarcere puneam mâna pe ei. Cine s-a grăbit? Aici are dreptate, Silva, ne-am grăbit. Dar băiatului, de ce iei apărarea? E un pui de drac. Ne-a făcut doar necazul. Să prindem un ostatec așa de valoros și să-l omorâm? Dacă ajungem la Ananghie, îl putem folosi. Ați înțeles, capete seci. De ce îl ținem viață? Nu, că un ostatec ne poate fi de folos. Da, dar de ce le-ai dat drumul celor din întăritura? Spune, Silver! Poftim! Poftim! Uite! Pentru asta am făcut schimbul. Uitați-vă! Harta! Harta lui Flame! Comoara-i ca și găsită. Acum ați priceput de ce am lăsat să plece. Și afară de asta, am mai avut un motiv. Plin de răni și friguri cum sunteți, aveți și voi nevoie de un adăpost. Trescă, Silver! Parcă era vorba că nu mai sunt capitan, că nu mă mai vreți! Am greșit, John Silver, am greșit. Tot ești mai cu cap decât noi toți la un loc. Așa vă vreau, băieți. Ei, unde-i din cabană? ajutorul lipsii. Ce caut aici? Când a părăsit cabana împreună cu ai lui, l-am pus să-mi promită că va veni să vă panseze rănile. Să vă aducă un lac pentru frigul. La toate te gândești, Sirene. Ați văzut? Altădată să nu mai faceți pe deștepții. Tot pădrenul Siva se gândește la toate. Poftiți? Poftiți, domnule doctor. Aveți aici o surpriză. N-o fingim? În carne și oase. Da, bine, bine, bine. Mai întâi însă datoria. Ia să vedem ce mai fac bolnavi. Hei, Dick, arată-mi limba. Și tu, Morgan, ce faci? Te mai doare capul? Oliu! Mary, ți-ai luat doctoria? Da, domnule doctor. Da, bun, bun. Îmi fac un punct de onoare din a nu-i pierde regelui George niciun candidat la spânzurătoare. Și acum aș vrea să schimb o vorbă cu Jim, dacă nu vei cu supărare. Puteți merge afară amândoi, domnule doctor. Da, da. Silver, Silver! Silver, nu ți se pare că ești cam imprudent? La cu o șterg amândoi. Gura! Aici o poruncesc. Hawkins. Da? Îmi dai cuvântul tău de tânăr cavaler că nu o să fugi? Făgăduiesc, domnule Silver. Du-te, Jim. Mergeți, domnule doctor. Și în caz că se întâmplă ceva, nu uitați. Bătrânul Silver i-a salvat viața băiatului. Merită milă și îngăduință. Nu uitați. Bine, bine, domnule Silver. Hai să ieșim, Jim. Vreau să-ți spun două ori. Domnule doctor, da? Cred că sunteți supărat pe mine. Păi da, băiete. Cum ți-ai așternut, așa dormi. Ne-ai părăsit ca să te plimbi exact în preajma bătăliei când era mai greu. Domnule! Lasă-mă să termin. Curând după ce ai plecat, pirații lui Silver ne-au copleșit. A trebuit să acceptăm condițiile lor și să plecăm din cabana. Te-am așteptat să revii, așa cum ai promis. Dar n-ai mai apărut. Doctore, iertați-mă. N-am vrut să fac ceva rău. Am plecat cu prietenul meu, cu Ben Gunn. V-am spus de el, și am ascuns corabia. E la loc sigur. Iar ultimii tâlhari de pe ea sunt legați fedeleș. Cum? Ai făcut tu asta, Jim? Da, domnule doctor, vasul e în siguranță, bine ascuns. Căutați-l la vărsarea pârâului în golful acela mic, din estul insulei. Oh, și eu care te certam. Te rog să mă ierți, băiete. Domnule doctor. Și acum hai să plecăm împreună, până nu prin pirații de veste. Nu pot, domnule Lipsy. I-am dat cuvântul lui Silver, nu pot. Jim, ce valoare are cuvântul dat unui nelegiuit, unui pirat? Nu-mi calc vorba, domnule. Vă rog să nu vă supărați pe mine. Mă întorc. Da. Cred că ai dreptate, Jim. De altfel, dacă mă gândesc bine, Silver îți va lua și de acum înainte apărarea. E o fulpe bătrână care vrea să scape pielea în caz că nu e socotelie. Domnule doctor, am auzit tot. Băiatul cât timp e cu mine nu va păți nimic. Sper să nu uitați asta. N-am să uit, domnule Silver, deși ne-ai făcut destul de necazuri. Bun, deci asta e. Rămas bun, Jim, și curaj. La revedere, domnule Lipsy. Da, vom fi mereu pe aproape. Când mi se va ivi ocazia, te vom scăpa. Salutare, domnule Silver! Salutare! Comoara n-are cum să ne mai scape. V-ați luat cazmarele. Tocmai pe astea să ne uităm. Ia, stați, să vedem ce scrie pe dosul hărții. Copac înalt. Grumazul oceanului. Linia de direcție de la nord la nord-nord-est. Nord-nord-est. Săpați 10 picioare. Asta-i, băieți. Acum... uitați-vă care e cel mai înalt copac. Lăsați pe noi. Săpați, săpați, ce stați? Scormoriți bine pământul, băieți. Scormoriți. Încă mai îngropat. Uite, vrând să ți-o lase la o palmă sub pământ și să ți-o dezgroape prima capră flămândă pornită la păscut. Ce? Am dat de ceva tare. O ladă. Haide. Hai să-i dorim. E goală. Nu se poate. Uitați-vă bine, poate... Jim, băiete, să ne luăm repede picioarele la spinare. De data asta nu mai avem scăpare. Fug! Da, domnule Silver, să porniți pe corabie. Cred că ei noștri au și ajuns acolo. Parcă se vede ceva lucit pe fundul ăsta. Ia uite. O ghine. Două ghine. Nimic mai mult. Cineva ne-a luat-o înainte. Ne-a furat comoara. Zicat asta, bătrânul Silver ne-o să ne plătească. El l-a încurcat cu gurile. Silver, vino să dai socoteala. Pe toți dracii. A dispărut, a fugit cu băiatul. Cu el, repede după el. Hai, data asta nu o să ne scape. Hai. Ultimii pirați se atacă prin pădure ca vesmetici. Degeaba. Am luat-o pe poteca mai ferită și am scăpat de ei. Mare noroc că l-am avut pe Jim cu mine. Altfel mă tăiau bucățele. Dick, Morgan și cu ceilalți. John Silver, ești cel mai mare ticălos pe care l-am cunoscut vreodată. Ai meritat să fii spânzurat. L-a salvat totuși pe băiat. Da, pentru asta n-am să-l trag la răspundere, deși pentru toți morții pe care are pe conștiință ar merita să fie judecat și spânzurat. Mulțumesc de bunăvoință, domnule capitan. Și acum, domnilor, să vă arăt comoara. Comoara lui Flynn. Nu se poate. Ce de galben! Și pietre strălucitoare. O adevărată avere. Ben Gunn a găsit un anii de singurătate și a pus-o bine. O să-i dați și bietului Ben Gunn câțiva bănuți? Desigur, Ben! Îți vei primi partea ta egală cu a tuturor, ne-ai fost de mare folos. Ne-ai mâncat friți, Ben Gunn. Ne-ai suflat toată comoara. Ne mai vedem noi cândva în viață. O să-mi dați și o bucățică de brânză. Îi pe pace, Ben! Avem pe vas un butoi întreg. Priviți, domnilor, comoara care a costat atâtea vieți omenești, atâta sânge, atâta durere, câte nelegiuiri s-au săvârșit pentru ea. E, sper, prieten, că de acum încolo ea va fi bine folosită, că banii ăștia vor servi unor scopuri nobile. Jim, băiatule, da? Dă-mi voie să te îmbrățișez. La voastră, domnule capitan? Pe mine, un simplu elev marinar. Da, băiete. Hai, Jim, hai, du-te. Fără tine nu știu ce s-ar fi ales de noi. Nu sunt sentimental din fire, te-ai convins de asta, dar trebuie să recunosc că ești un băiat de nădejde și o să iasă din tine un marinar strașnic. Așa este, da. Așa este. Da, e un băiat pe cinste. Și acum a sosit momentul să ne gândim și la întoarcere. Da. Am poposit destul pe insula asta unde s-au petrecut atâtea lucruri neobișnuite. Și cu răzvrătiții care au fugit în pădure, ce faci? Dacă până mâine dimineață nu se prezintă pe vas, le lăsăm ceva provizie și muniție și pornim la drum fără ei. Foarte bine. Vom ruga echipajul unei corăbii care va avea drum pe ei să ia. Sper că timpul petrecut în singurătate îi va face să devină mai înțelepți. Deci... mâine dimineață ridicăm ancora, capitane Smollett. Da, domnule doctor, vom porni spre casă, încercând să dăm uitării întâmplările cumplite prin care am trecut. Întoarcere spre Anglia, Ben Gunn mi-a șoptit că undeva, într-un loc știut doar de el, se mai află încă o comoară îngropată tot de Flint. În ce mă privește, poate să mai stea acolo mult și bine. Nimeni și nimic pe lume nu m-ar mai putea urni vreodată spre insula piraților. Cele mai urâte visuri pe care le am câteodată sunt acelea în care aud talazurile tunând de-a lungul coastei bocănitul piciorului de lemn al bătrânului Silver și vocea pițigăiată a papagalului repetând în neștire numele acelor blestemate monede de aur. Condores! Condores! Condores! Ați ascultat Comoara din insulă de Robert Louis Stevenson. Dramatizare de Mariela Oțoiu. Au interpretat Alexandrina Halic, Mircea Albulescu, Radu Panamarenco, Corado Negreanu, Ion Marinescu, Constantin Dinulescu, Rodica Sanda Tuțuianu, Mitică Popescu, Boris Petrov, Ion Punea, Sergiu Demetriad, Nicolae Pomoje, Ion Chelaru, Valentin Teodosiu, Doru Ana, Constantin Fugașin, Mircea Constantinescu, Dan Bobe, Gheorghe Pufulete, Cătălin Duță. Asistența tehnică Laura Mureșan. Regia de studio Janina Dicu. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia tehnică inginer Vasile Manta. Regia artistică Titel Constantinescu.